ma ñan lay dëgal. Suratu Zumar aya fukk ak juroom ñett mu ne ko ñu ngay dëgal allazina moy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastami'una alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabi'una ahsanahu ñu topp la ca gën a rafet. Fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn. Yàlla daf ne yastami'una waaye waxul yasma'una, daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa. Yastami'una, yastami'u mooy déglu, yasma'u mooy dégg. Istama'a ak sami'a ñaari fi'lu lañu, ñaari verbe, kii dafa am taa kii amu ko. Mu ne kon dégalal sama jaam yi, mu ne ko sa jaam yan, mu ne ko alladhina sama jaam yi nga xam ne yastami'una dañuy déglu, dañuy déglu. Déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk, nopp ban na ca, bët ban na ca, xalaat yan na ca, ñooñ ñooy yastami'una. Alqawla wax ja, fa yattabi'una ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja. Ibn Abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasma'u alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi. Tafsiru Qurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak ñeent. Ibn Abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut. Mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax, la ca rafetut mun a bu ko. Loolu mooy fa yattabi'una ahsan. Dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran. Moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yëpp baax nañ, waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran. Ñoom ñëpp nag baax nañ, xasan la ak ahsan. Xasan nag lu baax la, waaye ahsan moo gën xasan. Ndax kayitu 10000 aw kayit la, 5000 aw kayit la, waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000. Xëy na nag sama xel mu gàtt la, waaye ñaari kayit yooyu daal kayit wu xonq bi moo ma gënal wu bleu. Naka noonu kayit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500. Ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0, waaye wax dëgg yàlla 5000 ahsan min 500. Kon nag saa bu ñaari wax, saa bu wax jógee nag ci biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc, am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonent bi mu di leen dégal mooy ña nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam, bu waxee ba noppi soo seet lool li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax na ko, waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko. Ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lan ko may, waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante te ko sëy defarab ànd, yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. Waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan. Ndax loolu la xel nangu, lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ñuy topp ahsana la ca gën a rafet. Ulaa'ika ñii def lii alladhina hadahumullah ñooñu ñooy ñu yàlla jubal. Ñii day ñooy ñu yàlla jubal, ñooy ñi am xel, ñoo melow melow yii hadahumullahu lima yardahu wa waffaqahum li nayli ridahu. Yàlla dëppale leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk. Koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax, la ca baaxut nga ne ko nga gas ko sóol, doo xuloo mukk. Xam ne saa bu xuloo jose rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla bindee. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñi rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndongo bi ñu masaane reer ci raji am dara lu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala jeex ma gaaw a jeex tabarkàlla, wala ci raji am keraj wala lañ teg ca kaw dayut lu ci mën di xew rek, dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi, naan ko nag mu toll ni yow munoo togg cere. Te ku ne xam ne ab der du togg cere, waaye lañ ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggi wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndaw ngay daan def tabarkàlla. Moo tax kiy dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub, ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaika hum ulul albaabi, ñoon ñoo am xel. Suratu Zumar aya fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ki nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sa war a ëllëg. Afaman, mu ndax ki nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a pexee di nar a dugg sawara. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xetili sawara, man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam, loo mën a ramm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ramm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla ci yàlla mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw, léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax mën ngaa xam ne muus mii mooy diw? Kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki ma nam ma dugal sawara, mën naa koo dugal sawara te doo yëg ne dugal naa ko sawara. Moo tax alqurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañun xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljànn, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alqurti bi tafsire. Ibnu Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabi anil iman, nee na ñu ngi si jublu Abou Lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmil xiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax mën ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi? Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaxaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafun, ay néeg min fawqiha, nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun, ñuy tabax néeg yooyu moom jëntudee tey yéen ay salon lay na ca, ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis nga fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te alladina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw ñaaw boo jee góor rek bokk ci alladina, lu jigen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggé ci biiru goor rek bokku ci allazina. Légui nak allazina du top ab juddu wala askan ma fa dëkk ma lenn, motax yoonte bi mbokkam yi limuy bëgg bëgg ci ñu duggu aljanna yalla dafa wax ci man ñom ba nopi dan lakinnal ladina taqaw, waye nak mbolem ñi ragal yalla batu allazina la jëfëndiko ñoy ñan fuñu dëkk nu ñu mel guddu nañ wala gatt nañ. Lola lepp du yitel lidi l'islam, la ko yitel dal moy jikko jëm bëgg mu ne ci ñom te modi at-taqwa. Lo at-taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga bax nga yiw nga texe nga wa ku fexé ba taqwa nekk ci yow rafet nga bax nga yiw nga texe nga ñoña dal lehum am nañu ghurafun ay nek ay salon min fawqiha ghurafun nga xamne kon yalla nekete bamuy etage ñun terrasse guñu ghurafun min fawqiha ghurafun salon yo xamne ci ko tim dañuy fay defat benen salon te nak min fawqiha ken xamul fu mu yami ghurafun mabniya ay salon la wax yu bari kon nekete al-akhirah al-janna ay etage la yu jëm kaw sawar nak ay souterrain la ci fouf lay jëm mom te bu gëna jëm suuf gëna tang aljanna bu gëna fété kaw gëna neex bo démé ba ca kaw aljanna nak amna ben appartement kessé bu ca nek bo xani bi kenn rek mo cey dëkk ak jabotam ñu ko tuddé al wasila sallallahu alayhi wasallam né nak kenn cey dëkk té mi ngi yaakar né mom lay doon amna ci yaakar lool motax mu né sa bu ngeen déggé ak noddu kay noddu fu daané lé na ngeen mako ñaanal allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammadan الوسيلة لهم خرف من فوقها خرف مبنية تجري دنا داو من تحتها كرم الجنة الأنهار دخيب الأنهار خيط دخيب دخوك صو دخوك ميو دخوك لم دخوك نخ دخوك سنجر صوخة من تروى التروي دنا بكرك وعي بكنو لنوي صف أك نجمل تجري من تحتها الانهار لينك وعد الله لا يالا ديغي لي لا يالا ديغ كيب كوكو راغال كيب كو خامني سو تري nga bayyi سو ديغلي nga def لي لا ديغ يالا نك لا يخلف الله الميعاد يالا دو ووتك لو خامني ديغي نكو سورة الزمر آية 2 فوك دي سيني بروم تبارك وتعالى تودي musil ko ne yek senu cyankote ci jaamu lenen leudur yalla te ci ay tektal yuy wone ne yalla kenn la tuddu nak alquranul azim mi nga xamne mo geuna tedd ci kutubi ñu wacce won ak itam biñu ko saxale ba nangu ne alquran ni la mel teful ñu weddi ko motax mu sadd ci misalum mushrik ki nga xamne day bokale yalla ak ki nga xamne da fay wetal yalla mu leral ko ci misal mu am solo lol tabarkal suratul zumar aya 2 fuku ak ben yalla neena alam tara khana khulu khana jifo khana yegone annallaha yalla allah subhanahu wa ta'ala khana yegone mom mom yow mi ko ñene yow mi muy tere ngay baña bayyi lim lay tere yow mi tere sa dom di bayyi liko yalla yi tere nga ne ko doko fi baye alam tara anna allah anzala min as-sama khana yegone yalla wacce mu joge asaman ma am taw khana lu yegago ko manam gis muy taw ni rek nga defene taw bi mom natir bay tawal bafam yalla moy jox ndigal tangoru jant bi muy manko pour mi ci souf ak ndox mi suko yegale ba ca kaw yalla jox ngelaw ndigal ngelaw sa ñew euf ko mu sedd bu sedde tuuru ci suuf daal nek ndox ak taw ni muy tibe ci suuf nak lu ne lay saf pooti di ñu tuur mu jël seri ñu yar mu toy mu jël lenn lu ne mu jëlat ko ci suuf ak ca ci kaw filtre ko fa nak yalla am na fa benn isin bo xane bi ndox mu fa dem su delu ci wate neex te da fay sedd tabarakallah xamna ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def. ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni càngoor bi di manqué yiy tooy ci suuf, aj ko ba ca kaw, denc ko fa la neex yàlla, ngelaw upp ko mu dellu si waat. yàlla mu ne xanaa xamu ni maa ngi def loolu. bul ko jiñ kenn, tubaarkàlla muy benn. fa salakahu mu suub ndox ma, maanaam mu dugal ko. yanaabiia fi l ardi, yanaabiia ay sewnde, loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi, suuf si. bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax seppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll bu sedd bi ñëwee fekk la sa biir néeg. maanaam da ngay dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. bu fekkoon miir bi amul ay bën bën, sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. suuf si noonu la amee ay bën bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. su ma yoxul ji bi ci zaraan, yàlla mu ne mu génne ca may. bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa, nëbal ko, mu daal di génn, daal di nekk am mbay. muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute, alwaanuhu melaya, li ñuy bay ci suuf melaya wuute. nga gis gerte rek am ay mela yu bari, ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoomeen copp, ñoomeen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tewee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrement, xam ngeen ne xeeti tendrement yii ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bukkut ak sa morom. xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabaarkàlla xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooyee am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tewee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roote, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge. moo tax suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan, ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. ndox mu nekk mën caa génnee tabaarkàlla. su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moomee la muy naat naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow mu wow. ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wowi day mboq. waaw, lu ca dem di wowi rek day mboq. mboolem li ëpp ci yiy yàqu ci wàllu yooyu day mboq. la cay njariñ nag wala yooyu day verte. fataraahu musfarra, su ma yajcaluhu, mu def ko ginnaaw ga xutaamun, mu nekk am mboob, moom ñax mi yëpp. inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nett bi, tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow verte, nekk am mboob. lii de la zikara war naa mën a fàttali nit ñi dee, la zikara mën naa waar doomu aadama ñu leen nii la ñuy mel, la zikara mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama, la zikara mën naa fàttali li ulil albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabaarakàlla. suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf, mu nekk ay sewnde ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikara warate la, la zikara fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel. da gis ci sa kanam ñax gu juddo ci sa kanam ngay xol té sax man na am ya ko juddu le ndax ya ko ji bu nawet jotté ñax gi juddu ci sa kanam nga xol wala sa dugub wala sa gerté ngay bay bo wacce ñibi ci kër ga mu tudde nelaw bu bësité nga xey ci waat di dem di ñew ba mu jagg nga gis ko mom mi nga jiwon mu daldi am ab dir tambalé mag tambalé am ay dom ngay dem di ñew rek ba ben bis nga ñew fekk mu lax tambalé am ay mok mok ngay dem di ñew rek ba ben bis nga ñew fekk mu wow nga ñew fekk mu nek mbop boko sé tek ca nga dem bam yag nga far ñewati waxuma la mu nga kos di ca tek waye nga fekk nag yi jog jete ko ba mu far mok rumbax mel ni fi ñax mu su fe nek yalla neena lolu kum dul war du to war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jaraba ya khalla suratu zumar aya 21 yalla neena afaman sharaha allah sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbi ablaj la afaman mo ndax ki nga xamne sharaha allah yalla dafa yatal sadrahu abdannam lil islam bal islam man ta dug mu ndax ki fahuwa tam mom bako yalla def le li ala nurin mi ngi ci kawug leer min rabbihi bu tukke ca borom ndax dana melni ko xamni ki xolam da wo kong xat lol l'islam munu ca dug waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afaman sharaha allah sadrahu lil islam huwa ala nurin min rabbihi kenen ka jarta wax munax ci nga xamne yalla dafa yatal abdunam ba l'islam dugu ci la ci res nak muné koku mom duma ko tuddu waaw o yombenté la koy tuddé wala borom kumbasi wala borom mbaxna mi waye duma ko tuddu ndax dafa am ñun tuddu leen daf leen di mayu tur yalla leg leg nu tuddu nit bañ ga tuddu xamna ni fi bu ko fi tuddé day am succès waaw manam ñak ka tuddu nit dinañ koy def ci walu media nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu tol diko tuddu fune ben way dafa ñew ci al mutanabbi ben sha'ir arabiy la dali koy jox téméré jooni ne ko khasma khasma waji ne ko duma la khas sha'ir bi ne ko duma la khas muneko dimbele ma khasma muneko duma la khas muneko dana la jox timir jooni te nga khasma muneko duma la khas muneko nak lutax nga bañ ma khas muneko lutax nga bëgg ma khas la muneko yeg na na yow ko tag mu siiw ko khas mu siiw te xamna ni munuma am ci yow nga tag ma kon ma bëgg ci yow nga khasma muneko duma la khas mu jëlub xaalisam yob waye gis nga duma la xass ju jog dana la xass ji farwaje si waja Allahu akbar duma la xass jeg dana la xass ji rek farwaje si waja motax ben jigen neysan ni yaayam man day ñu ñewon di ngorofi nogay dañu ñew bu ñibi kën tuduma mu ne ko ya ko def yank bu tok fu ñi ngoro day jégué ndala ku soxla nan tudula tabarakallah té la su bam ñew mu tok ci wal ndala leg leg kenn xol ko rek nako nogay jox ma ci ndali ma nan bam ñew mu ne yaay dal tay dañ ma yëndo tuddu mu ne ko mu ko waye gis nga yalla bi mu waxe ci ki dunum di yaatu l'islam duggu ci mu tambali li setluy alquran di setluy hadith di set li yalla yi téré nan la koy dawe di set li yalla yi digge nan la digle nan la cey taxawé xel may nek ci lamuy xalat añu ko ëlëk yowal qiyamati xel may nek ci ëlëk buñ ko teurele ci course bammel ëlëk bu ko imam timé diko jullé yoya yalla mune waw ki dënam yaatu ba li mën ca dugg muy dox ci kawuk leer ndax dina melni ko safano ak mom dedet duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum mune subuhu ni sen xol yi waw min zikrillahi ci fatliku yalla fa waylun khurumbugal lil qasiyati ñel na ñinga xamne wawna qulubuhum seen xol min zikrillahi bu duñu fatliku yalla amna ño xamne seen xol wawna ba fim nek ni lu warate reey reey seen rong nga mënutu genn ci warate seen yaram mënutu ci daw mënutu leen tiital man naa am sax booy tàmbalee warate boo nee bismillahi rahmaan rahim mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg warate, mu ne waaw kay fii baax na. Waaw mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga cay dégg mooy tem yoo xam ne ñi du dal ci kaw kenn. Waaw suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. Waaye masaayidu yowmal xiyaamati bis pen ci naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraate kat. Waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waaraate day wowal xol. Te ko xolangoo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sankute gu leer. Yàlla ci yàlla musal. Suratu Zumar aaya 2:2. Yàlla nee na Allahu yàlla nazzala mooy ki wàcce ahsana alhadisi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog ze bi dafa am sadda. Buy wax tawrat ak injil anzala lay wax. Waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. Waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala, wala mazid bi tadif muy ze bi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na. Waaw, nazala ak anzala wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp àndul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc. Waaw, moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsana alhadis. Moo tax kuy jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. Boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am. Kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. Dinay dal aw nit ci inna anzalnahu, te nazalul malaikatu ñu naan tan nazalu. Boo nee tan nazalu ci alquran loolu baat bi du noonu. Kon ñu wax te nazalu al malaikatu wa ruhu fiha. Allahu nazala ahsana alhadisi, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi, te mooy alquranul karim. waaw, allahu nazala ahsana alhadisi kitaaban, mu nekk ab téere moom alquran, téere boo xam ne mutashabihan dafa bëri yu niroo, mutashabihan dafa bëri yu niroo. Fasaaha bi ci nekk, balaaxa bi ci nekk, jokkaloo bi ci nekk, ñàkk am safaanoo bi ci nekk, ñàkk am juuyoo gi ci nekk, loolu alquran saar yépp dañ ko niroole. Masaniya nekk ñaar-ñaar, masaniya téere bi nekk ñaar-ñaar. Daganal lii araamal lii, xibaar fii nettali fee, digi fii dëxle fee. Waaw, noonu la masaniya ñaar-ñaar. Moo tax booy jàng Fatiha ñaar-ñaar yu da ci am. Boo ne bismillahi da ngay wax rahmanir rahim, ne alhamdulilahi daal ne arrahmanir rahim. Bi nga nee bismillahi ñëw na nga ne alhamdu waxaat laahi. Bi nga nee ba ci biir nga ne iyaaka naabudu neeti wa iyaaka nastaiinu. Bi nga nee ihdina salaata almustaqim, salaata ñëwaat. Anamta alayhim gayra almaghdubi alayhim, muy gis nga masaniya ñaar-ñaar. Ba ñu nekkee ci sab'a almasani walquran alazim, waxoon nañ ca tabarkàlla lu gën a yaatu. Alquran nag taqshaciru day lox, taqshaciru day pat-pati, maanaam day tiit. Minhu ci alquran juluudu alladina, derub gaa ñi nga xam ne yaxshawna rabbahum, ragal nañ seen borom. Bokk na ci ni ngay xamee ren ndax ragal nga sa borom. Soo dee déglu ñu koy firi ba léeg-léeg ñu toll fi fenn, yow mi ragal sa borom day mel ni diggante sa yaram bi, der bi ak yàpp bi ay sànq lañ dafee nekk di dox, sa yaram bi di daw ngay tiit.